Jakie szczęście! Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już od 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Gazowe uzależnienie od Rosji powoduje słabość Europy, stwierdza premier i znów zachęca Unię Europejską do stworzenia Unii Energetycznej. Takich manewrów nie było w Polsce od 40 lat. Od jutra na granicy Mazowsza i województwa świętokrzyskiego ćwiczenia z udziałem 3000 mundurowych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozszerzyć katalog kar dla sędziów. Do nagany, upomnienia i wydalenia ze służby chce dodać kary finansowe. Premier znów o Unii Energetycznej, tym razem na łamach dziennika Financial Times. Donald Tusk stwierdził, że Unia Europejska powinna utworzyć Unię Energetyczną, aby zabezpieczyć sobie dostawy gazu. Obecna zależność od rosyjskich dostaw surowców energetycznych, jak stwierdził szef rządu, powoduje słabość Europy. A teraz chodzi o to, by unijne kraje wspólnie negocjowały i kupowały błękitne paliwo, a później się nim dzieliły. Donald Tusk podkreśla, że Unia już teraz wspólnie kupuje uran do elektrowni atomowych swoich członków, tak samo powinna zrobić z gazem. Postulat utworzenia Unii Energetycznej znajdzie się także w tak zwanym dekalogu przemysłowo-energetycznym. Dokument jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić wicepremier Janusz Piechociński. Także pokażemy bardzo mocny polski akcent w zakresie reindustrializacji Europy. A jak wynika z medialnych doniesień, jutro na temat Unii Energetycznej premier Tusk ma rozmawiać w Brukseli z szefem Rady Europejskiej Hermanem van Rompuyem. To będą największe od 40 lat ćwiczenia antykryzysowe służb mundurowych. Ruszają jutro w centralnej Polsce z udziałem 3000 strażników granicznych, policjantów, strażaków i żołnierzy. Wykorzystane będą także m.in. śmigłowce i myśliwce. Po co te ćwiczenia? Wyjaśnił niedawno minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Przy okazji kryzysu ukraińskiego, który się rozgrywa tuż za naszymi granicami, tworząc poszczególne plany działania, zauważyliśmy, że te plany bardzo dobrze wyglądają na papierze, ale może warto je zobaczyć w rzeczywistości. Wiadomo, że na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego zostanie wyznaczona granica, którą uczestnicy manewrów będą patrolować i ochraniać. Ze scenariusza ćwiczeń wynika, że dojdzie do nielegalnego przekroczenia granicy, konfliktu między mieszkańcami ośrodka dla uchodźców a mieszkańcami pobliskiej miejscowości, awaryjnego lądowania śmigłowca, wypadku masowego z udziałem cudzoziemców, a także napływu cudzoziemców chcących ubiegać się w Polsce o status uchodźcy. Minister Sienkiewicz mieszkańców regionu uspokaja. Główne elementy rozgrywają się na poligonach, a nie w normalnym terenie. Oczywiście część ośrodków będzie wykorzystywanych tutaj, na drogach być może będzie jeden z incydentów się rozgrywał, ale to wszystko będzie zabezpieczone przez policję w taki sposób, aby w najmniejszym stopniu ani nie niepokoiło, ani nie powodowało kłopotów wśród mieszkańców. Podczas ćwiczeń sprawdzona zostanie koordynacja poszczególnych służb, łączność, logistyka oraz zastosowanie nowych technologii do wspomagania dowodzenia oraz zarządzania kryzysowego. Nagana, upomnienie i wydalenie ze służby to nie wystarczy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sędziowie także płacili za swoje przewinienia. Kara miałaby wynosić od 5 do 15% wynagrodzenia. Resort liczy na to, że zmiany uda się wprowadzić jeszcze w tym roku. Ale sędziowie protestują i o tym Ksenia Maćczak. Najwięcej postępowań dyscyplinarnych toczy się za jazdę po pijanemu, przekroczenie prędkości, fałszowanie wyroków, a także zbyt długie pisanie uzasadnień. I choć podobnych przewinień w roku resort odnotowuje kilkadziesiąt na prawie 10 000 sędziów, jak mówi wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Jeżeli my mamy wymierzać sprawiedliwość, sami powinniśmy być nienaganni. Tyle, że sędziowie mają na ten temat nieco odmienne zdanie. Przekonują, że reforma jest niepotrzebna, bo sam fakt postępowania dyscyplinarnego to dla sędziego ogromny stres, przyznaje były sędzia, obecnie adwokat Krzysztof Stępiński. Chociaż byłem w prawie i z punktu widzenia moralnego nie miałem sobie nic do zarzucenia, to ja strasznie przeżywałem to, że mogę mi zostać wymierzona kara nagany, upomnienia, usunięcia. A to dla sędziego największa kara, dlatego wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Justicja Barbara Zawisza podsumowuje. To jest mnożenie bytów ponad konieczność. Tymczasem sam resort zapewnia, że projekt powstał po uzgodnieniu z szerokim środowiskiem sędziowskim. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Hiszpanii szykuje się niezwykła loteria. Jedyna wygrana to trzypiętrowa kamienica nieopodal Castellón na wschodzie kraju. Jest warta 90 tysięcy euro, ale wystarczy mieć 10, by się o nią ubiegać. Właściciele domu zorganizowali prywatną loterię, bo nie mogli go sprzedać. Na dole salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia i taras. Na trzech piętrach mieszczą się cztery sypialnie i łazienka. Całość jest wyremontowana i wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego, telefon i antenę satelitarną. Właściciele kamienicy odziedziczyli ją po babci, ale wszyscy mieszkają w Walencji i dom stoi pusty. Ponieważ żaden bank nie chciał udzielić kredytu potencjalnym kupcom, postanowili sprzedaż domu zamienić w loterię. Na stworzonej przez nich stronie internetowej można kupić los i cierpliwie czekać. Losowanie odbędzie się za rok w kancelarii notarialnej w Walencji. Właściciele domu zapewniają, że jego nowy posiadacz nie będzie musiał płacić podatków od nieruchomości, bo wszystkie zostały wliczone w cenę losu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Na razie wszystko zgodnie z planem. Dwa mecze i dwa zwycięstwa. Chociaż wczoraj łatwo nie było. Nasi hokeiści pokonali Litwę 3-2, odnosząc drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej B. W innych meczach Wielka Brytania pokonała Rumunię 4-1, a Chorwacja Holandię 4-0. Do Dywizji Pierwszej A awansuje zwycięzca turnieju w Wilnie. Na razie bez porażki jest Polska i Chorwacja. W Ekstralidze Żużlowej rozegrano drugą kolejkę i tym razem mistrzowie Polski nie zawiedli. Falubas wygrał w Częstochowie z Włókniarzem 50-40. Trener zespołu z Zielonej Góry, Rafał Dobrucki, był zadowolony z lepszej dyspozycji swoich żużlowców. Spotkały dwie drużyny, których zawodnicy potrafią się ścigać. Ja się cieszę, że efekt ze startu był lepszy, że Patryk Dudek poczuł się pewnie. No i to takie plusy z tego meczu. W innych meczach Unibaks pokonał w Toruniu 60-30 Spartę Wrocław. Unia Tarnów wygrała pewnie 63-27 z Wybrzeżem Gdańsk. W Gorzowie Stal pokonała Unię Leszno 57-33. Frekwencja znakomita mimo świąt, chociaż to jest taki zwyczaj, prawda, że w święta chodzi się na mecze żużlowe, średnio na stadionach po 15 tysięcy widzów. W nadmorskim Hyères we Francji trwają prestiżowe zawody żeglarskiego Pucharu Świata. Tradycyjnie najlepiej radzą sobie nasi deskarze. W klasie RSX prowadzi Piotr Myszka, który wygrał wszystkie trzy wczorajsze wyścigi. Przemek Miarczyński jest piąty, Paweł Tarnowski szósty. Wśród kobiet w tej samej klasie Maja Dziarnowska zajmuje drugie miejsce, piąta jest Zofia Klepacka, a zawody potrwają do soboty. Przypominam Państwu, że to już dziś pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów. W Madrycie Atletico zagra z Chelsea Londyn. W bramce gospodarzy zagra jednak wypożyczony z Londynu Belg Thibaut Courtois, który chce pokazać José Mourinho, że nie jest gorszy od Petra Czecha. Forma piłkarzy Chelsea jest bardzo nierówna. W sobotę przegrali 1-2 z Sunderlandem. Wczoraj Manchester City wygrał z West Bromwich 3-1, jednak w tabeli traci do Liverpoolu 6 punktów, mając tylko jeden mecz w zapasie. A nasi piłkarze mają spory wpływ na awans swoich drużyn. Nie tak dawno Marcin Wasilewski zapracował na awans Leicester City do Premier League, a wczoraj Sławomir Peszko i Adam Matuszczyk cieszyli się z awansu FC Köln do Bundesligi. Ranek ciepły, ale mglisty. Dziś w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. W zachodniej połowie kraju, a po południu także na południu i północnym wschodzie możliwe burze. Wiatr wschodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Nowym Sączu i Zakopanem, 19 w Koszalinie i Kołobrzegu, 20 w Opolu i Szklarskiej Porębie, 22 stopnie w Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Warszawie, Łodzi i w Augustowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, czy już po świętach. W NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz sensacyjne Panaceum w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji. A dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas w salonie lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs.

Proszę na mnie nie patrzeć, bo cisza w radiu to jest bardzo... Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonany. I myślę, że ta piosenka jest najlepszą odpowiedzią dla premiera, bo lata 60., do których odwołuje się premier, to jest nasze nieszczęście w polityce. Dzisiaj jest czas na zmianę pokoleniową, myślę, że... Dlaczego to lata 60. to nieszczęście w polityce? Dlatego, że czas już... Weźmy okrągły stół, 25 lat temu. Kto wtedy rządził we Francji? Mitterrand. Kto wtedy rządził w Wielkiej Brytanii? Margaret Thatcher. Kto w Stanach Zjednoczonych? Bush starszy. A u nas ciągle te same twarze. I to jakoś chyba wpływa na jakość polityki. Mam wrażenie, że bardzo poważnie. Ale chyba poważnie. Pan jest trzeba za solidarnością pokoleń i nie odsuwa pan na boczny tor ludzi, którzy przekroczyli, nie wiem, 50 lat czy więcej. Jestem za tym, żeby postawić pomnik temu, komu się coś udało. Jestem za tym, żeby premier zszedł ze sceny niepokonany, nie tylko on, ale jestem też za tym, żeby, tak jak w innych krajach, elity polityczne trochę się zmieniały. Ponieważ jeżeli się nie wymieniają, to wszyscy pławią się w swojej błogości i przekonaniu, że są najlepsi w kraju, a ludzie wyjeżdżają. Wyjechał już w ten sposób 2 miliony. To jeszcze może do tego wrócimy, ale na razie chcę zapytać, czy pan mimo świąt śledził, co tam się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo bardzo wiele było doniesień i chciałabym, żeby pan, jeśli pan to śledził, jakoś nam wytłumaczył, co to było, co tam było ważne, co było nieważne. Znaczy, widać wyraźnie jedną podstawową rzecz, że porozumienie genewskie stało się nieaktualne jeszcze, właściwie, że nie przetrwało nawet kilku dni. I to trzeba było od razu powiedzieć wszystkim tym naiwnym, którzy właśnie sądzą, że piosenki McCartneya czy Lennona poprowadzą ich dzisiaj do poważnej polityki. Nie ma żadnych złudzeń. Grozi nam, inna piosenka Beatlesów, powrót do ZSRR, jeżeli szybko się nie pozbieramy. Zachód się nie może pozbierać i słowa zastępują działanie, a po drugiej stronie są jest tylko realne działanie. Putin wchodzi, rozgląda się, rozejrzał się, zobaczył, że może pójść krok dalej. Podpisał porozumienie w Genewie, dlatego, że zyskał czas na święta, na przemyślenie, przeformowanie tego, co może zrobić w następnym kroku. Polska jest w najtrudniejszej sytuacji politycznej, geopolitycznej od 25 lat i dlatego uważam, że to nie jest czas na piosenki, to jest czas na poważne myślenie o obronności, to jest czas na poważne reformy wojska, to jest czas na rozmowę z naszymi partnerami z NATO i Unii Europejskiej. Tego dzisiaj nie widzę. Widzę tylko kampanię wyborczą robioną na wydarzeniach na Ukrainie, a to za mało, no i chyba nierzetelnie wobec obywateli. A co z tą Unią Europejską? Kto ją ugryzie w D, jak pan mówi, tego żubra? Sądziłem przez pewien moment, że to będzie polski premier, sądziłem przez pewien moment, że to będzie nasz rząd. Dzisiaj widzę, że tak nie będzie i dlatego... Bo to niebezpieczne. Nie, to konieczne. To konieczne, dlatego, że jeżeli będziemy wmawiali sobie... Ale premier sobie... mówi, że to jest niebezpieczne, dlatego, że my nie możemy być tym w awangardzie. Jeżeli nikt tego za nas nie jeżeli my tego nie zrobimy, nikt tego za nas nie zrobi. Dlaczego? Czas się obudzić. A dlaczego nikt? Dlatego, że to jest, to się wszystko dzieje na naszej wschodniej granicy, to my musimy sobie wyobrazić, co będzie, jak będziemy mieli wojska rosyjskie w tej czy innej formie, nie wiem, w Kijowie, czy jeszcze dalej. To jest dzisiaj pytanie, jak daleko posunie się Putin. Powinniśmy i te wnioski wyciągnąć jeszcze w 2008 roku po wejściu do Gruzji. Nie wyciągnęliśmy. Dzisiaj możemy drugi raz tę samą lekcję odrobić. Dlatego ja bym wolał, żeby nie wiem, premier zamiast śpiewać piosenki odwołał Stefana Niesiołowskiego, czy posłowie Platformy odwołali Stefana Niesiołowskiego z funkcji szefa Komisji Obrony Narodowej, bo dla mnie symbolem tego, jak Platforma myślała jeszcze rok, czy dwa lata temu, czy pięć lat temu o polskiej obronności, jest to, kto został szefem tej komisji. Ale to taki ważne, kto jest na czele. Nie, to nie takie ważne. To jest symboliczne tylko. To nie takie ważne. To jest tak samo symboliczne jak piosenki z lat 60. To jest tkwienie w innej epoce, w innych czasach i brak pomyślunku, co zrobić dzisiaj. Dzisiaj dla wszystkich w Platformie, jak rozumiem, najważniejsza jest kampania wyborcza i wybory za 4-5 tygodni. Rozumiem to, dla mnie też jest ważna, ale oprócz tego są jeszcze sprawy, za które rząd po prostu odpowiada i na które musi mieć koncepcję dłużej, także po wyborach. No to wróćmy do tego żubra i premiera Tuska, który nie chce gryźć żubra, ale tak naprawdę to jak sobie pan to wyobraża? Co powinien robić premier? No przede wszystkim powinien wyegzekwować to, co dzisiaj obowiązuje. Ponieważ dzisiaj mamy możliwości egzekwowania pewnych elementów solidarności energetycznej, tylko nasi sojusznicy nie chcą tego robić. Przecież dzisiaj mamy odpowiedni zapis w traktacie lizbońskim. Przecież mamy Europejską Wspólnotę Energetyczną. Proponowanie dzisiaj Unii Energetycznej, jeżeli chodzi o założenie, ja mogę powiedzieć dwoma rękami, jestem za. Ale ja się czuję wtedy, że Polacy są traktowani jak muszki owocówki, które żyją 60 dni, nie pamiętają, co było wcześniej. No jednak to jest tak, że ktoś ponosi odpowiedzialność za to, co, za stan polskiej energetyki. No jednak na miłość boską to jest tak, że nasi sojusznicy zachowywali się jeszcze niedawno tak, a nie inaczej. Że myśmy przymykali oko na budowę gazociągu północnego, że myśmy przymykali oko na sprzedaż Mistrali do Rosji, no już dobrze, po konflikcie gruzińskim. Może można zrobić modne słowo reset, nowe otwarcie, nowa polityka energetyczna, Europa na nowych zasadach, ale pan zdaje się, że był również przeciw temu, żeby wiązać to z łupkami. Żeby ktoś łapy na łupkach nie położył. W przypadku łupków to w ogóle jest bez sensu, dlatego że mamy doświadczenie ostatnich 5 lat. Jeżeli chodzi o łupki, to ja mogę tylko jedno doradzić. Ja zresztą wiem, że premier to wie, bo nie może tego nie wiedzieć. Wiercić, jeszcze raz wiercić, nie czekać na Brukselę. Dlatego że myśmy czekali na różne regulacje, czekaliśmy w Polsce, to też trzeba powiedzieć. Rząd stracił 6-7 lat. Na przygotowanie, a na pewno stracił ostatnie 5 lat na przygotowanie odpowiedniej ustawy w Polsce. W tym czasie w Brukseli tylko za mojej pamięci podjęto 3 próby praktycznego zablokowania wydobywania łupków. Więc łupki z wszelkich unii energetycznych i regulacji unijnych bym wyłączył na 100%. Czyli Unia Energetyczna tak, ale bez łupków. Unia Energetyczna tylko jeśli chodzi o politykę gazową? Chodzi o gaz płynny, tak? Unia Energetyczna, jeżeli chodzi o rynek gazu, czyli jeżeli chodzi o wspólne zakupy. Ale proszę bardzo, do tego dzisiaj jest infrastruktura. Unia Energetyczna, jeśli chodzi o relacje Unii z sąsiadami na wschodzie, na przykład Ukrainą, ale tutaj mamy już Europejską Wspólnotę Energetyczną. Trzeba tylko przypilnować, żeby Komisja Europejska nie dawała wyjątków dla Gazpromu. Bo jak było dotychczas, że tak zwany trzeci pakiet energetyczny, który reguluje te relacje, obowiązywał wszystkich, tylko nie obowiązywał Gazpromu. Więc to jest dzisiaj sprawa do rozmowy z kanclerz Merkel. To jest sprawa do rozmowy z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii. Zresztą w ogóle dzisiaj stosunki polsko-niemieckie, bardzo dobre w ostatnich latach, wymagają wyjaśnienia kilku kwestii. Nie tylko spraw energetycznych. A czego wyjaśnienia? No, choćby naszych relacji w ramach NATO. Niemcy wyraźnie powiedziały, i to nie zostało dotychczas wyjaśnione, na jakiej zasadzie Polska ma nie mieć prawa do tego, żeby w Polsce były rozlokowane wojska NATO. Usłyszeliśmy wyraźnie od ministra spraw zagranicznych, proszę się zastanowić, najbardziej formalnej osoby, która to może powiedzieć, że są jakieś stare zobowiązania wobec Rosji. Ja się pytam, czy polski rząd ustalił już, jakiego rodzaju zobowiązania miał na myśli minister Steinmeier? A czy pan ma jakieś podejrzenia? Ja mam rozmaite podejrzenia. Wszyscy sądzą, że to chodzi o szczyt NATO w Madrycie, kiedy podejmowano decyzję o wejściu Polski do NATO. Ale myśmy zakładali, że nikt z naszymi plecami... Czy jesteśmy członkiem drugiej kategorii? Tak no, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość? Więc wtedy wychodzi na to, że trzeba sprawdzić, jakiego rodzaju zobowiązania zawarto za naszymi plecami. Wczoraj słyszę ministra pełnomocnego w ambasadzie Niemiec w Polsce. On mówi, że nie możemy sprawiać wrażenia, że jest z Rosją wojna. No możemy się bać słowa wojna. Wszyscy się go boimy. Ja też nie lubię tego słowa. Tylko problem w tym, że są takie momenty w polityce, kiedy jeśli nie zdefiniujemy sobie dobrze sytuacji, to też jej nie uleczymy. Wasze hasło to jest silna Polska w małej Europie. To jak ta mała Europa miałaby sobie dać radę z takimi problemami, jak problem Rosji i Ukrainy na przykład? Nasze hasło odnosi się do tego, żeby ten żubr się wreszcie poruszył, był trochę odchudzony. My jesteśmy przeciwko nowej biurokracji, dlatego nie chcemy tworzenia nowej Unii. Tak jak zasuszony żubr to nie, to musi być żubr sprawny do działania. I my faktycznie, w tej sprawie jest między nami dzisiaj przepaść. Ale nie polegające na tym, ale że my jesteśmy przeciwko. Kim? Między nami a Platformą. Mhm. Między nami a Platformą, dlatego że tutaj o rządzie rozmawiamy. To nie chodzi o to, że my jesteśmy przeciwko Unii. Ja myślę, że wszyscy nasi politycy, w tym ja, którzy w ostatnich latach tam działali, pokazali, że rozumiemy Unię, znamy się na tym i chcemy dobrej, sprawnie działającej Unii. Ale nie będziemy dzisiaj klepali tego żubra po tyłku i opowiadali, że on jest super i sprawny. Tylko dlatego, że mamy kampanię wyborczą. Cały czas pan leci Rymkiewiczem. Trzeba oddać sprawiedliwość Rymkiewiczowi. Musimy ludziom wyraźnie powiedzieć, że tego żubra musimy podnieść do działania. I tylko my to proponujemy. Mówimy jasno. Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego, mniej biurokracji, 10%, o 10% można zmniejszyć biurokrację w Unii Europejskiej, sprawniejsze struktury działania, zamiast tworzyć nowe unie, które zanim się zbiorą, pan, zanim coś postanowią. Jeżeli w tym momencie pan mówi o tym, że ta Unia jest nieruchawa, taka słaba, pana kolega pisze książkę i pokazuje, jak oszukują legalnie oszukują, jest to jest takie półoszustwo. Niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego, to wy zniechęcacie do udziału w wyborach, a i tak frekwencja zapowiada się na bardzo niską. Przeciwnie, zachęcam do udziału w wyborach i chcę wszystkim powiedzieć, idźcie z nami na te wybory, nie dajcie się zbałamucić, nie uważajcie, że w Unii niczego nie można zmienić, że tak musi być, że musimy płynąć z prądem. Może być inaczej, możemy tego żubra ugryźć w dupę wspólnie. Ojej, brzydki wyraz pan powiedział o tej parze. Zacytowaliśmy Rymkiewicza. No tak, ale ośmieliła mnie pani, ale to jest nasza dzisiaj oferta dla Polaków. Iść i powiedzieć, możemy to zmienić. Jak będziemy siedzieli zawsze w ostatniej ławce i mówili, że zawsze musimy pochwalić prymusa w klasie, niczego nie zrobimy. Panie pośle, w słoikach pana nadzieja na reelekcję. Dlaczego w nich? Napisałem list do słoików, dlatego że... Że sam pan jest słoikiem. Starym słoikiem. Stary wek taki. Starym słoikiem. Chyba jeżeli można nabyć tytuł warszawiaka, to myślę, że czas Muzeum Powstania Warszawskiego i to, że z Leną Cichocką i Jankiem Ołdakowskim żeśmy je tworzyli, to był dla mnie jakiś taki moment pasowania na warszawiaka, ale nie tylko dlatego. Mówiłem po to, żeby... Napisałem to po to i będę o tym jeszcze mówił w kampanii, żeby zwrócić uwagę na tych, którzy... są nadzieją na tych, którzy nie wyjechali, którzy nie pojechali do Londynu, dorabiają się tutaj. No dobrze, ale i ciągle myśli, są nazywani słoikami, lemingami. A przepraszam, jaka ma być dlaczego? Polska bez tej klasy średniej? Panie pośle, to jest istota ale rzeczy. Ale dlaczego słoiki, lemingi? Dlaczego pan myśli, że słoiki i lemingi są takie jakieś rozchwiane i nie wiedzą, czy głosować na PiS, czy głosować na PO? Chcę, żeby zobaczyli. Pomóc, żeby chcę, żeby zobaczyli na Polskę razem. Bo to są ludzie bardzo podobni do mnie. A pan też, pan też taki rozchwiany? Nie, tylko ciężko się dorabiałem, prowadziłem knajpę, pisałem, pracuję w Polskiej Akademii Nauk. Moje życie składało się z ciężkiej pracy w Warszawie, z takiego powolnego zakichiwania się w Warszawie. A poza tym myślę, że to jest grupa, która po prostu chce żyć w normalnym kraju, każdego miesiąca trochę odłożyć. Chcę, żeby w Polsce normalna klasa średnia powodowała, że tu będzie normalna demokracja. A teraz musimy postawić niestety brutalną kropkę. Tłuczemy słoik ten stary. Paweł Kowal, Polska Razem, Jarosława Gowina. Beata Michniewicz, usłyszymy. Zapraszamy do głosowania. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brasilia. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brasilia. Muzyka non-stop. Said you, I led you. You know I'm into legend. Up, on pod. Muzyka non-stop. Minęła 8.30. Radosław Mróz. Jest porozumienie genewskie, ale tylko na papierze. Ustalenia Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej i USA dotyczące sytuacji na wschodzie Ukrainy komentował w Trójce Paweł Kowal z Polski Razem. Widać wyraźnie jedną podstawową rzecz, że porozumienie genewskie stało się nieaktualne, a właściwie, że nie przetrwało nawet kilku dni. I to trzeba było od razu powiedzieć wszystkim tym naiwnym. Porozumienie genewskie zakłada m.in. opuszczenie publicznych budynków przez prorosyjskich separatystów. Tak się jednak nie stało. Sytuacji na Ukrainie opowiemy w serwisie Trójki o 9.00. Bezrobocie w tym roku spadnie poniżej 13%, prognozuje minister pracy, choć jak przyznaje, w ustawie budżetowej zapisano ten poziom na wyższym poziomie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w radiowej jedynce. Mamy wpisane 13,8, ale wydaje się, że będzie poniżej 13%. No, chciałbym, żeby było jak najwięcej poniżej 13%, ale to już będzie wynik znacząco lepszy od poprzedniego roku. Przypomnę, w marcu stopa bezrobocia wyniosła 13,6%. Korea Północna może przygotowywać czwartą próbę atomową, ostrzegają władze w Seulu. Korea Południowa informuje, że w miejscu przeprowadzenia testów nuklearnych przez północ zaobserwowano ostatnio wzmożoną aktywność. Według południa do kolejnej próby nuklearnej może dojść tuż przed piątkową wizytą prezydenta Baracka Obamy w Seulu. A kolejne informacje w programie trzecim już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. To ma być pogodny dzień, ale w dzień zachmurzy się także i będzie padał deszcz w zachodniej połowie kraju, a po południu na południu i północnym wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty, temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Zakopanem i Nowym Sączu, 19 w Kołobrzegu i Koszalinie, 21 stopni w Katowicach i Elblągu, do 23 w Warszawie, Piotrkowie i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, ledwo żyją też. Nad ranem zejść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. Pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było z tym. O, o, o, dobrze ci było z tym. Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na misę, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było z tym. O, o, o, dobrze ci było z tym. Za 23 minuty 9, Maja Borkowska i goście. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Maciej Gdula, krytyka polityczna, Instytut Studiów Zaawansowanych. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o uproszczonych zasadach przyznawania obywatelstwa osobom rosyjskojęzycznym. Ustawa określa też procedurę ustalenia, kogo można uznać za taką osobę. Ustawa upraszcza procedurę, skraca czas rozpatrywania wniosku o obywatelstwo Federacji Rosyjskiej tych osób, jeśli one lub ich przodkowie w linii prostej mieszkają na stałe lub mieszkali na terenie Federacji Rosyjskiej lub na terytorium wchodzącym, jak napisano w ustawie, w skład Imperium Rosyjskiego lub ZSRR w obrębie granicy Państwowej Federacji Rosyjskiej. No i tu się pojawiają już komentarze, że w ten sposób Władimir Putin otwiera sobie taką drogę do interwencji no, w wielu innych krajach, tak, bo zawsze będzie mógł to wytłumaczyć obroną praw mniejszości rosyjskiej. W Warszawie wielu takich, którzy mają pochodzenie i korzenie rosyjskie, w związku z tym mamy również i my, Polacy współcześni, tak otwarte drzwi. Ale ja tak zupełnie na poważnie, to jest z jego strony dość perfidna gra, ale też problemy, jakie za tym idą, dlatego że on w ten sposób traci bardzo wiele w oczach ludzi, którzy do tej pory byli jego sojusznikami, na przykład Łukaszenki, na przykład Nazarbajewa i tak dalej. Nie tak dawno właśnie no, znacząca postać z tego układu satelickiego wokół Rosji, czyli Nazarbajew, prezydent Kazachstanu, powiedział, on sobie absolutnie nie życzy żadnego rozdawania paszportów na terenie Kazachstanu. Ta ustawa otwiera drzwi Kazachom, Uzbekom, Kirgizom, ale również Łotyszom, Estończykom i tak dalej, czy Ukraińcom, do tego, żeby w sposób uproszczony nabywali paszport rosyjski. Czyli tak naprawdę z jednej strony to jest zachęta, z drugiej strony poważny problem polityczny za tym idzie, ponieważ stopień poparcia dla Putina w tych krajach satelickich będzie mniejszy. No i tak jak pan powiedział, Łukaszenka też już wykazuje dosyć poważne zaniepokojenie tą sytuacją, bo najwyraźniej też... Znaczy też... ofensywa pana prezydenta Putina jest kontynuowana. No, zobaczymy, co będzie dalej. Maciek Dula? No, na pewno to jest tak, że Putin jest wciąż i udaje mu się być wciąż źródłem niepewności. To znaczy w tym sensie to on rozdaje karty obecnie we wschodniej Europie, bo to jest w stanie zaproponować, tak, cały czas wychodzić z nowymi inicjatywami, które destabilizują sytuację tak naprawdę. I nawet jeżeli robi to dość, tak, powiedzmy, z poszanowaniem istniejących reguł, to znaczy formułuje pewne roszczenia tak, żeby wyglądały na przykład obronę mniejszości, tak, albo na poszanowanie autonomii, co jest, coś wpisuje w klimat tak naprawdę sytuacji, tak, zasad polityki międzynarodowej po 90 roku, to jednak z pewnością ja na to patrzę jako na testowanie, dokąd można się posunąć, przy czym to testowanie też ma nieprzewidziane konsekwencje, o których Bogusław Hrabota mówił. To jest jedno, a druga sprawa to jest to, że przyznawanie paszportu może też zaowocować tym, że ludzie nie to, że wezmą paszporty i będą siedzieć tam, gdzie do tej pory mieszkali, ale wezmą paszporty i przyjadą do Moskwy. Tak? I to też może być dla Putina problem. I to są takie, no, nieprzewidziane skutki tych działań. Jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj siedząc przed chwilą w tym studiu Paweł Kowal nie powiedział, a która ważna rzecz, która się wydarzyła w weekend. Otóż właśnie trochę na tej samej zasadzie. Akcja powoduje reakcję. Premier Finlandii zapowiedział wprost, że bardzo poważnie Finlandia rozważy kwestię przynależności do NATO i to wspólnie ze Szwecją. To są pomysły, które w kraju, który z zasady miał być neutralny konstytucyjnie, pojawiały się już jakiś czas temu. Prezydent Finlandii przed kilkoma laty zapowiedział, że taka perspektywa nie, jest nie do wykluczenia, ale ta sytuacja prowokowania konfliktu, czy eskalacji konfliktu na Ukrainie, prócz takich właśnie rzeczy jak potencjalne budowanie pewnych problemów z krajami satelickimi w kontekście paszportów, może wyzwolić też przetasowania na scenie politycznej europejskiej, a tak naprawdę na scenie obronnościowej, bo jeśli by rzeczywiście... A pamiętajmy, że kolejka do NATO się wydłuża, to już jest nie tylko... To już jest nie tylko na przykład Macedonia, to już jest Kosowo, to jest Bośnia i Hercegowina, to jest Gruzja. Jeżeli tak znaczące kraje europejskie jak Finlandia i Szwecja podejmą decyzję o rozpoczęciu procedury wchodzenia do NATO, to dochodzi do kompletnego przetasowania relacji militarnych w Europie, prawda? I Putin zyskuje nic innego jak wsparcie tej wschodniej, i to mocne wsparcie wschodniej flanki NATO w Szwecji i Finlandii. Mamy jeszcze taką informację z wczoraj ze Stanów Zjednoczonych, że Stany nie wykluczają, że mogłyby nałożyć sankcje na samego prezydenta Rosji, Władimira Putina, w związku z ostatnimi wydarzeniami. To jest to oświadczenie rzeczniczki Departamentu Stanu, która jednak zasugerowała, że no szybko decyzji w tej sprawie by nie było, bo powiedziała, że rozpatruje się szereg osób, jeszcze wiele osób, przeciwko którym można wprowadzić sankcje, zanim będziemy dyskutować o prezydencie Putinie. Tak powiedziała, ale czy taki krok wobec Putina wydaje się panom możliwy? Ja bym bardzo chciał to zobaczyć, bo to by było możliwe, ciekawe. Tak. Chyba bezprecedensowe to by było tak naprawdę po 89 roku. Ale Stanom Zjednoczonym też jest dużo łatwiej grozić sankcjami. Też musimy to powiedzieć. Stany Zjednoczone mają o wiele mniej powiązań gospodarczych z Rosją. I tak naprawdę ich sankcje to jest rodzaj konfliktu globalnego, to kto będzie sprzedawał surowce. Tak? Napinanie stosunków z Rosją jest tak naprawdę na rękę i Brytyjczykom, i Amerykanom, bo to oni z Rosjanami konkurują o to, kto będzie sprzedawał ropę, gaz, w ogóle energię. Więc im jest łatwo straszyć sankcjami. Pytanie, czy Unia Europejska będzie w stanie zdobyć się na jakieś sankcje, jeżeli sytuacja by się rozwijała w taką bardzo negatywną stronę. I to naprawdę od postawy Unii Europejskiej zależy, co zrobi Rosja w o wiele większym stopniu niż od tego, co zrobią Amerykanie. A tymczasem u nas były prezydent Lech Wałęsa zapowiedział, że chce właśnie, trudno powiedzieć, wstąpić, wrócić do Solidarności, bo nie może wrócić, bo właściwie z niej nie odszedł, więc się, więc postawił w końcu na to, że chce wspierać niektóre działania, czeka na odzew, bo jak powiedział, dość wspierania kapitalizmu. Chce walczyć o sprawiedliwość społeczną i budować związki. Lech Wałęsa w tym momencie zerwał z Solidarnością, prawda? To zerwał, ale nie odszedł. Za czasów poprzedniego przewodniczącego Janusza Śniadka, który bardzo szedł w stronę nielubianego przez Wałęsy PiSu i rzeczywiście wydawało się, że wystąpił. Z kolei Jerzy Borowczak, jego przyjaciel z czasów jeszcze z lat 80., czy nawet końca 70., mówi, że przez wiele lat płacił za niego składki, potem przestał płacić na życzenie Wałęsy przed 4 bodaj laty. W związku z tym kwestia członkostwa Wałęsy jest niewiadoma. Myślę, że działacze związkowi mogliby go na przykład upomnieć i zawezwać do zapłacenia zaległych składek i w ten sposób status Wałęsy byłby jasny. Natomiast, ale jakoś chyba nie podchodzą zbyt entuzjastycznie właśnie, do tego myśmy pomysłu. Myśmy się nawet tutaj na korytarzu przed chwilą zastanawiali, o co chodzi. Czy to w Lechu Wałęsie budzi się dawny lew związkowy, czy chodzi wyłącznie o wsparcie kampanii do Europarlamentu jego syna Jarosława Wałęsy. To jest zagadka. No, dlatego, dla mnie że dodam, jeszcze przepraszam, że powiedział, że w razie odrzucenia przez Solidarność tej propozycji współpracy, to ma plan B, który polega na tym, że założy związek zawodowy prezydentów. Czyli może jednak chodzi o to, że po prostu związek to zawodowy. Może wpływowy, ale jednak nieliczny, zważywszy na to, ilu prezydentów mamy na emeryturze. I nie sądzę chyba, żeby akurat Aleksander Kwaśniewski był szczególnie zainteresowany współtworzeniem z Lechem Wałęsą także związku zawodowego. Także to jest trochę fantazji, ale w ślad za tym też idzie taka retoryka, którą bym odradzał jednak Lechowi Wałęsie, bo on jest taki Bóg założyciel państwa polskiego i wielokrotnie o tym mówił, że właśnie dał Polakom wolność, Europie wolność, pokonał Związek Radziecki i tak dalej, i tak dalej. Taka mu się myśl wyrwała. Jakiś czas temu pozwoliłem na budowę kapitalizmu w Polsce, bo inaczej on by nie powstał. To jest cytat bodaj z radia czy telewizji gdańskiej. No, megalomania, która przez chwilę była przytłumiona przez krytykę Wałęsy, znowu zdaje się eksploduje. I na pewno takimi tekstami nie zyska ani poparcia związkowców, ani serca czy serc ludzi mojego pokolenia. Panie Macieju? Nie, ja przyznam, że za każdym razem, kiedy słyszę, że ktoś wyraża wątpliwości w stosunku do kapitalizmu, to się cieszę po prostu, bo to się rzadko zdarza. Zwłaszcza jeżeli mówi to osoba ze znaczną pozycją i z wielkim dorobkiem jako lider robotniczego związku zawodowego. Natomiast tak naprawdę Lech Wałęsa powinien zamiast mówić o tym, że po prostu wróci do Solidarności i zacznie działalność antykapitalistyczną albo przynajmniej kapitalizm ograniczającą, to powinien nałożyć worek pokutny i zrobić jakąś kanossę, bo rzeczywiście no, on jest jednym z architektów zmian po 89. No i zdarzały mu się straszne, naprawdę straszne wypowiedzi o związkowcach w ostatnich latach. No, przypomnijmy to, co mówił, kiedy związkowcy z Solidarności blokowali Sejm. No, to było oburzające. On mówił, że po prostu trzeba wyprowadzić policję, spałować i spacyfikować związkowców. No, po takich tekstach nie mówi się po prostu halo, tutaj ja wracam do was, przyjmijcie mnie z otwartymi rękami, tylko się przeprasza. On teraz mówi, że trzeba przytemperować kapitalistów, bo za dużo sobie pozwalają, trzeba wspierać związkowców i tak dalej. Zastanawiam się, w których kapitalistów on chce uderzyć? Czy we właściciela spożywczaka koło niego? Czy może wielki kapitał ukraiński, który włada stocznią? Dziękuję bardzo. Komentowali Maciej Gdula z Krytyki Politycznej i Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję. My także dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. closer back to you in baby talk. Oh, you move me. You know you move me, baby. Oh, you move me. Oh, you move me. I'm not confessing to nothing that you don't already know. But let me tell you something. Don't you ever, ever let me go. Robert Cray Band, taki blues dobrze robiący o poranku, tak to określmy. Za 8,5 minuty będzie 9. Urywki. Urywki z rozrywki. I teraz będzie historia życiowa, nawet bardzo życiowa. Za chwilę się państwo przekonają, jak bardzo życiowa, którą mamy jeszcze świeżo w pamięci. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Jeden ze współuczestników biesiady przy świątecznym stole, późnym śmigusowo-dyngusowym popołudniem, czyli gdzieś tak między trzecią dopiero a czwartą tego dnia kolacją, napomknął o wyznaczonym na dzisiaj terminie analizy składu ciała. Wyraźnie ktoś w przychodni wykazał się nieodpowiedzialnością. Przecież nazajutrz po świętach wielkanocnych przeciętny pacjent zamiast z wody, kośćca, masy mięśniowej i tłuszczu może się składać po 1/5 z żurku, jaj, sernika, tartego chrzanu oraz wędzonego boczku. Nie było jednak czasu na dłuższe roztrząsanie tego zagadnienia, gdyż dynamika zdarzeń przy świątecznym stole jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża. Przede wszystkim muszą zostać odhaczone wszystkie tradycyjne kwestie z obowiązkowego cioteczno-wujowskiego repertuaru. Najpierw dzieciaki są zwabiane za nętą w postaci króliczków z rzekomo jadalnej czekolady, przy czym chrześniacy w ramach czuwania nad ich duchową formacją otrzymują od chrzestnych ewidentnie większe egzemplarze. Rzadko wywołuje to wśród najmłodszych konflikty i rywalizacje, bowiem zazwyczaj w takim gronie każdy kogoś do chrztu trzymał lub był przez kogoś trzymany. I wtedy się zaczyna. W grupie wiekowej do 2 lat. Ale ono już urosło, ile ma miesięcy, do kogo jest podobne, czy już chodzi, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, ono chyba jest głodne, przedział 3-6, no zaśpiewaj tę piosenkę z przedszkola, ale ty wyrosłaś, no daj buzi cioci, nie wstydź się, idziesz już do szkoły, czy się odraczasz, jak to spadł wam telewizor, może coś zjecie dzieci? W grupie wiekowej 7-10 lat, to za co dostałeś tę 6 z przyrody? Musisz nam zagrać na tych skrzypcach, skoro pani tak cię chwali? To pokaż, co się nauczyłeś na tych tańcach. O czym wy tu w ogóle opowiadacie, bo babcia nic nie rozumie, a o grze? No to się bawcie ładnie, a babcia pójdzie na kawę. Może coś zjecie, dzieci? Nastolatki od 11 do 14 roku życia. A to z ciebie już prawdziwa pannica? Mówię ci, kawaler pełną gębą już się za nim dziewuchy oglądają, a dopiero taki srajtek z ciebie był bez majtek, to latało po podwórku? To przyznaj się wszystkim, masz tam jakiegoś kolegę, który ci się podoba, co?